Прыступ гневу ў яго быў страшны. Дагэтуль спакойны, стрымана моцны пан быў у ярасці, быццам адразу хацеў выплюхнуць свой гнеў. Яна? З кім? З афіцэрам. І гэта перапоўніла чашу ягонага гневу. Дзе? У грэка-расійскім манастыры ў Ліпічах, адказаў Кандраці, юнак, малочны брат, адзіны, хто не спалохаўся. Ясна. Манахі заўсёды рады напаскудзіць яму, чорныя божыя пацукі. Напэўна, ўжо звянчалі, сказаў Кандраці. Позна. Позна? Крык быў такі, што палац замёр ад жаху. Я ім дам позна. Людзей! Шляхту! Мужыкоў зброіць! Не пойдуць, сказаў Кандраці, збаяцца. А мяне яны не збаяцца? Крычаў пан. Не пойдуць? Шляхту выганю, і няхай здыхае з голаду. Не пойдуць? Кожнага десятага ў руднікі прадам. Кандраці, пляшку гарэлкі кожнаму, мужыкам па 3 рублі, шляхце па 5, сем'ям забітых пенсій, коней, гарматы! Кавалькада 600 чалавек рынула на Ліпічы. Грукаталі, падскокваючы на камянях гарматы, вецер ірваў полымя паходню, і ў п'яных людзей, якія скакалі за панам, усё ўзрастаў бязмэтны гнеў, наліваліся крывёю вочы. Манастыр атачылі апоўначы. Манахі з муроў убачылі паходні, полымя падпаленых стагоў, якое рвалася ў неба, пачулі гіготанне коней, яны чакалі гневу, але не такога. Ігумен выйшаў на муру і ўбачыў проста перад брамай расхрыстанага пана зашклянелымі вачыма. «Дачка!» — сказаў пан. «Тут!» — не схлусіў ігумен. «Адвальвай браму, пёс!» «Не апаганьвайце абітэлі», — сказаў ігумен. «Манастыр не можа адмовіць рабам Божым, якія ўмаляюць аб прытулку». «А гарэць твой манастыр можа? А ў салаўкі на затачэнне хочаш?» — спытаў раптам ігумен. Ён адчуваў за сабою сілу дзяржавы, сілу муроў, 400 манахаў і 10 гармат. Не адвучылася яшчэ браця з тых часоў, калі манастыр быў памежнай крэпасцю. — Лізаблюд! — гнеўна сказаў пан. — Халуй, пецярбургскі! — Анафему накладуць, — сказаў келар. — Ты быдла, дзекала недабітая! А я вось дам вам анафему, зводнікі. Паколькі капеек з ложка бераце, не зневажай Бога, прычакань салавецкі, сказаў ігумен. Гэта хто Бог? Ты? Казёл ты! У адказ з муроў рыгнула гармата. Добра! — сказаў пан. — Так, добра вам будзе з нябёс на мяне ў салаўках глядзець. Спалоханы гэтым спакойным тонам, ігумен хацеў быў паклікаць у трапёнага Данілу, але той пайшоў ужо крывава-чорны змрок. А праз 5 хвілін... Туль зараўлі гарматы. 40 штук. Стралялі гадзіну. Не па людзях, а па сцяне. Аконам хапаўся за галаву. Няхай бы білі ў браму, яе і аднавіць лёгка, не б'юць у мур. А пан з закамянелым тварам загадваў пушкарам сыпаць падвойны парахавы зарад. Нічога не разарве, сып! Бі! І вось што, распаліце ядры, біце імі па дахах. Па дахах! Манахі спачатку стралялі, а потым кінулі. Відаць было, як яны ўздымалі да неба рукі, стоячы на мурах. У барвяным зараве твар пана стаў жахлівы. Палалі шчапяныя дахі. І вось са страшным грукатам абурылася, упала ў хмарах чырвонага дыму кутняя вежа. Абложнікі ўварваліся ў ахоплены полымем манастыр. Монахи не обороняліся. Аконам ірваў на сабе валасы. Айца Келлера, які схаваўся на дражніку, за абразу торкалі носам у конскі гной. Перад брамай на голай зямлі два мужыкі праяўлялі ініцыятыву, хвасталі айца і гумена, папярэдне зняўшы з яго кукаль. Дачку яе мужа вывалаклі за муры, скрутілі і кінулі ў розныя вазы. Пану было мала. Гнеў душыў яго, той гнеў, якога ён не мог пазбыцца столькі часу. Страшная кавалькада рушыла назад. Па дарозе ўзялі без бою, толькі выламаўшы браму, каталіцкі кляштар, і за суткі выпілі ў ім все віны і лікёры. Святкавалі. І з гора таксама. Манахі, узрадаваныя ганьбе канкурэнтаў, самі частавалі ваякаў. Чорт з імі, з лікёрамі, будуць яшчэ. Але ж пан схізмату попіраў, і таму сталы аж ламаліся. Падступалі потым п'яныя да манастыра манашак візітак і гразіліся ўзяць, але пашкадавалі жанчын. Віску многа.